Nie związane z osobą, którą chciałbyś zaprosić, poprosić do tego, żeby zremiksowała twój utwór, twoją muzykę. Jest ktoś taki szczyt marzeń? Mam kilka takich postaci. No moim chyba największym marzeniem, do czego dążę, jest remiks od Forteta. Fortet jest dla mnie teraz najwyżej. Uważam, że jest geniuszem muzycznym. Wychowałem się też na muzyce Aphex Twina i takich rzeczach bardziej eksperymentalnych. Mam kilku takich artystów, ale jednak Fortet teraz wygrywa ze wszystkimi. To, co on robi aktualnie, polecam wszystkim posłuchać jego najnowszego albumu New Energy i też wiele innych albumów, bo jest bardzo płodnym artystą. Zrobił ponad 100 chyba remiksów. No i jego trzeba po prostu tylko posłuchać. Jego występy nie są efektowne w kwestii ubioru, bo on zawsze ma ten sam t-shirt i zawsze po prostu gra piękną, wspaniałą muzykę, a nic więcej nie jest potrzeba. Także na pewno Fortet. Dziękuję ci bardzo. Ja również. Thank you. Jellyfish, tym razem w reinterpretacji samego autora, czyli naszego gościa Piotra Bejnara, a wcześniej remix Ady. Do rozmowy, jak i do całej audycji będzie można w przyszłości powrócić, bowiem podcast z programem pojawi się na naszych stronach internetowych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim sięgam teraz po transkrypcję muzyki Carla Craiga. Wątek przepisywania muzyki na klasyczne instrumenty bardzo mnie ostatnio pochłania. Dzisiejsze potrójne pasmo zresztą realizowane jest z Poznania, gdzie odbywają się próby takowych transkrypcji, z tym, że muzyki skalpera. Zatem nasze spotkanie nie jest realizowane z trójkowego studia, co może tłumaczyć lekki pogłos mojego głosu. W każdym razie nagrywam w Poznaniu reportaż z tego całego skalpelowatego przedsięwzięcia. Jutro, a właściwie dziś wieczorem w Auli Nowa Poznańskiej Akademii Muzycznej odbędzie się próba otwarta, w trakcie której samplowane kompozycje skalpela zostaną zagrane przez skład instrumentalistów, co z kolei poprzedzi występ wrocławskiego duetu właśnie z Big Bandem na OFF Festiwalu w Katowicach. Wracając jednak do samej transkrypcji Carla Craiga, to będzie to wstęp do kolejnego wątku naszego spotkania i do zapowiadanej na wstępie nanomuzyki, ponieważ właśnie ukazały się remiksy owych muzycznych transkrypcji, co po raz kolejny buduje wielopiętrową historię, o której już za moment. Darkness. Tak brzmi ściśle akustyczna wersja tego utworu. Jego źródło, jak Państwo wiedzą, znajduje się jednak w muzyce elektronicznej. To właśnie na jej bazie stworzono akustyczne wersje, opublikowane w zeszłym roku na płycie Versus. Teraz w nasze ręce wpada dalsza część tej opowieści, bowiem zarówno akustyczne wcielenia nagrań Amerykanina i jego wcześniejsze elektroniczne utwory znalazły odzwierciedlenie w remiksach. Epka, na jaką chcę zwrócić Państwa uwagę, nosi tytuł Versus Remixes. Opublikowała ją francuska wytwórnia Infine, która zresztą stworzyła cały koncept Versus Version. I na tym nowym 12-calowym winylowym singlu znalazły się m.in. reinterpretacje stworzone przez Henryka Schwarza i Benedykta Freya. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Tak utwór Dominus postrzega Benedict Frey. Wcześniej przedstawiłem Państwu reinterpretację wykonaną przez Henryka Schwarza, a wszystko z winylowej epki zatytułowanej Remixy versus, która ukazała się w wytwórni Invine. Teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do samych transkrypcji i do programu, który planowany jest na rozpoczęcie 13. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, gdzie Carl Craig wystąpi z muzykami katowickiego Nospru. Atlas w akustycznej wersji, teraz jeszcze z płyty, a już 28 czerwca w Katowicach na rozpoczęcie 13. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Właśnie Katowice. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Połączenie animacji i muzyki. Skrajności między rwaną drapieżną elektroniką i plamami dźwięku. A do tego piękne, klasyczne brzmienie fortepianu. Tak przedstawia się najnowsza płyta Johna Hopkinsa zatytułowana Singularity. Album według koncepcji autora, mam wrażenie, wpisuje się w świat egzystencjalnych poszukiwań. Początku i końca. Różnym stanom umysłu, jakie towarzyszyły mu podczas realizacji tej płyty. I mam wrażenie, że to coraz częstszy temat poruszany przez elektroników. Pytania o kondycję, o kierunki, w jakich zmierzamy, i próba balansowania między skrajnościami. Całość składa się z 9 nagrań. Wszystko jest ze sobą połączone, co daje słuchaczowi wrażenie ciągłości i podróży przez pewną historię. Singularity wpisuje się moim zdaniem w charakter muzycznego pisma naszego bohatera. Nie ma tu jakiegoś dużego kroku w przód w jego twórczości, w jego rozwoju. Mam wrażenie, że Hopkins obficie korzysta z wypracowanych przez siebie w przeszłości metod, a to, co różni go od poprzedniego wydawnictwa, to właśnie te skrajności stylistyczne oddające, jak rozumiem, jego psychiczny stan. Singularity. Tak przedstawia się ostatnia część tego wydawnictwa, którą mówię Państwu do usłyszenia, życząc przy tym dobrej nocy. Przed nami Echo Dissolve, Luminous Beans i Recover, mówił Michał Margański. Do usłyszenia w najbliższą środę w Nauce Słuchania.